У адпаведнасці з дакументам Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі цягам некалькіх месяцаў абавязваецца пераформіць усе дакументы на прадукцыю, як гэтага патрабуе новы расійскі тэхнічны рэгламент. Пасля фактычнага дэмаршу кіраўніка Роспатрэбнадзора Геннадзія Анішчэнкі, які 16 чэрвеня засумняваўся ў легітымнасці беларускіх міратворцаў на чале з намеснікам міністра сельскай гаспадаркі Міхаілам Савельевым, новых перамоўнікаў у асобах міністраў сельскай гаспадаркі і аховы здароўя, ён прыняў без пытанняў. У выніку прадстаўнікі ведамстваў падпісалі пратакол аб абавязках бакоў. Паказальна, што Роспатрэбнадзор пры гэтым пагадзіўся прымаць малочныя прадукты па старых дакументах, якія яшчэ нядаўна катэгарычна не задавальнялі расійскі бок. Геннадзій Анішчэнка па выніках сустрэчы расказаў журналістам, што вызначаныя напрамкі супрацы ад аб'ёмаў паставак да месцаў сертыфікацыі прадукцыі. Они выдалі нам те аб'ёмы, которые они предполагают поставить на российский рынок, где будут проводиться исследования, в каких параметрах, и географию мы обсудили, в каких лабораториях белорусская продукция пройдет вновь исследование по всем параметрам, для того, чтобы получить протоколы исследований, для того, чтобы получить санитарно-эпидемиологические заключения. Сёння шэраг прадпрыемстваў Беларусі, якія амаль два тыдні чакалі, пачалі адгрузку прадукцыі ў Расію. Такую інфармацыю пацвердзіла прадстаўніца акцыянернага таварыства «Савушкін прадукт» з Берасця Алена Бабкіна. У нас все в порядке. Продукция на Российскую Федерацию идет. У нас вся упаковка соответствует требованиям технического регламента. Мы перевели всю продукцию в новую упаковку. Остановок машин на границе по нашей продукции не было. Міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі Сямён Шапіра пасля перамоваў у Москве расказаў, што аб'ёмы паставак не скароцяцца. Адно, што будзе скарэктаваная іх номенклатура. Прыкладам, на паўгода накладзены мараторый на ўвоз у Расію сухога малака. Затое экспарт цельнага малака, сыру і тварагу будзе істотна павялічаны. Эксперт у аграрнай галіне Александр Ярашук маскоўскія дамоўленасці вітае. Альтэрнатывы расійскаму рынку беларускія вытворцы малака папросту не маюць. І дыверсіфікаваць пастаўкі амаль нерэальна. Пры гэтым спадар Ярашук перакананы, перадумовы канфлікту палягаюць зусім не ў тэхнічнай плоскасці. Адна з галоўных праблемаў – нястрыманасць палітычнай эліты. Пэўна, трэба было б надзяляць пільную ўвагу і выказванням, меркаваннем, і ацэнкам, тым ліку персанальным. Гэта ўсё тое, што можна аднесці да тэрмінаў як дыпламатычнасць, як адказнасць за свае словы і дзеянні, асабліва калі размова ідзе пра адносіны на вышэйшым палітычным узроўні. Прыярытэтны рынак для сельскагаспадарчай прадукцыі, для малочнай прадукцыі гэта Расія, перасерагчыся, каб лішні раз не пляваць калодзежы, адкуль прыходзіцца воду піць. Пасля паразумення на малочным фронце дзяржаўны мытны камітэт абвясціў, што ўстрымаецца ад узмацнення кантролю на беларуска-расейскай мяжы. Роспатрэбнадзор вызначыў шэраг лабараторый, дзе беларускія прадпрыемствы могуць прайсці даследаванні на адпаведнасць сваёй прадукцыі тэхнічнаму рэгламенту на малако. Гэта адпаведныя ўстановы ў Смаленску, Бранску, Пскове, Маскве і Санкт-Петербургу.